sista beställningen. Snackar, nu är det ni som får snacka. Kan ni förlåna mikrofonen här? Om det är någon som har något bra att säga, gör det nu. Tjena grabbar! Vi vill höra upp, upp, upp, ner Thomas! Ja, det var bra. Det börjar med en 81-fas och en önskan. Det kan bli något bra det här samhället till slut. Jag kan säga redan nu att vi ska inte spela upp, upp, ner, men vi ska spela melodi som den kommer göra dig helt lycklig i alla fall. En liten present från Bob Hund till alla ni som står här. Vi ska spela melodi som heter Den lilla planeten. Och vi håller inte på med samhällskritik nu längre. Nu gäller det kritik av hela det här förbannade, man kan säga hela galaxen och hela det här, det är universal kritik är det nu. Lite helt anspråkslöst ska vi skälla ut hela galaxen. Ni är välkomna med svar om ni har några. Jag och mina kumpaner börjar nu.